Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Францішэ Вырвічэ, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. У Вырвічэ намаляваўся цікавы план, які спалучаў салодкую помсту і выкананне сармацкага доўгу. Дом на Падгорнай нездарма быў названы праклятым. Пару гадоў таму жыла там прыгожая паненка, былі ў яе два заляцаннікі. Адзін, як водзіцца, стары і багаты, другі малады і бедны. Паненка ахвотна памяняла б іхнія якасці, што дазволіла б ёй нарэшце вызначыцца, а пакуль тлуміла галаву абодвум. А калі бедны шляхціц пачаў афектавацца, пастанавіла: «Няхай прынясе ёй асаблівыя лілеі, што растуць толькі ў нясвіжы у аранжарэі палаца вялікага гетмана Казіміра Радзівіла Рыбанькі, і аддасць яна ўзамен сваё сэрца». Добра яшчэ зорачку з неба не папрасіла. Шляхціц, аднак, не вагаўся, даскакаў да нясвіжа і сярод ночы палез у княскі сад. Кветак наламаў, але быў пакусаны сабакамі, злоўлены і прыведзены да самога князя. Няеглы злодзей шчыра распавёў Казіміру Рыбаньку сваю гісторыю і чакаў пакарання, але князь расчуліўся, прызнаўся, што і сам зведаў падобныя палкія пачуцці, і загадаў рамантычнага злодзея адпусціць, аддаўшы яму кветкі са срэбнай вазы у дадатак. І зрабілася б яно ўсё як у казцы, калі б гэта была казка, а не жыццё. Бо закаханы малойчык, прыпёршыся са здабытымі цаной пакусаных лытак кветкамі да каханай, убачыў яе ў абдоймах багатага суперніка. І заставалася яму толькі заесці свой афронт радзівілаўскімі кветкамі. Хлопец, аднак, не меў пры сабе доктара з двума дыпломамі, каб нагадаў яму пра кантроль над дыханнем, і уз'ятрыўся, як забытае на агні малако. Багацея засек, а каханую схапіў разам з ёю у свіслач. Так што аранжарэйныя лілеі ўсклалі на свежыя магілкі. Куды падзелася падораная гетманам срэбная ваза, ніхто не апавядаў. Ну і натуральна пайшлі чуткі, што дзеўка стала русалкай і ходзіць мінакоў зводзіць, што значыць пужае ды топіць у свіслачы, і забойца пры ёй ценем блукае. Сваякі тапеліцы з дома з'ехалі, ніхто не захацеў там сяліцца, а суддзя юдыцкі, вядомы Скупінда, відаць, і паквапіўся на нізкую плату. Але наколькі Пранціш памятаў, адвагай пан суддзя не адрозніваўся, так што ў з'яўленне прывіда мусіў паверыць. Дом быў аднапавярховы, на два канцы, з драўлянымі калонамі на ганку. Каб не памыліцца, дзе начуе суддзя, заставалася толькі кінуць у шыбу камень. Знаёмы вісклівы голас за адным з вокнаў зараз жа блае ўсіх мінчукоў да сёмага калена. Цяпер засталося вычакаць і Суддзя юдыцкі сапраўды меў хворую пячонку і праблемы ў ложку, што не дадавала прыемнасці ягонаму характару. Але пры ўспамінах пра тую ноч рабіўся ён жоўтым, як шафран, і злючым, як зграя хартоў, з-пад нос якіх выратаваўся цудоўным чынам кульгавы заяц. Вось ускочыў раптам на блачынку, ляціць сабе над лесам рагоча, а яны могуць толькі брахаць яму ўслед. Да канца свайго судзейскага жыцця не забудзе юдыцкі, як у акне ягоным мігцеў ненатуральна белы твар, які трохі нагадваў шкаляра чарнакніжніка, якога расстралялі гарматамі ў Слуцку разам з д'ябальскай машынай. «Юдыцкі! Юдыцкі! Святы Франтасій мяне паслаў!» – завываў прывід. «Скажы Міхалу Валатковічу, хай не йдзе ў суд, бо загіне!» Суддзя, стоячы на каленях у ложку, спрабаваў маліцца, але ў галаву лезлі толькі артыкулы статута, датычныя запісаў і продажаў, і круцілася фраза: «Есть либо який спадок на кого по змерлой руце правом прирожоным припал?» Жахлівая аблічча раптам знікла, нібыта растаяла ўначы. Юдыцкі не адразу наважыўся падысці да акна, а калі ўсё ж такі падышоў запалены дрыготкай рукой свечкай... Но недарэмна ж ён дасягнуў вышынь у судовай справе, якая пры каралях сасах ператварылася не тое, што ў лабірынт, а ў непралазныя нетры, дзе няма ні сцежак, ні дарожак, а з-пад кожнага карча можа скочыць драпежны звер. На лапіку мокрага снегу пад акном, які яшчэ не паспеў растаць, бачыўся ланцуг слядоў, які ніводзін прыстойны прывід па сабе пакідаць не стане. Каланулі слаўны горад Менск і прыпешылі бег аднаго дзёрзкага і задужа жывога прывіда. Вялікае ягонае шчасце, што замест мокрага снегу зноў лінуў дождж, змываючы сляды. Пранціш імчаў да кляштара бернардынак, а галасы пагоні ўжо гучалі дзесьці на суседняй вуліцы. «Сюды!» Акно на першым паверсе расчынілася. «Трымай!» Пранціш адчуў дотык чагосьці мяккага, не вяроўка, але... Ага, скручаная тканіна! А караскацца наверх яму не ўпершыню! «Вось мой гіпацэнтаўр!» На склізлым беразе холоднай свіслачы, абняўшыся, горка плакалі два прывіды. Маладзенькая какетлівая паненка з валасамі, упрыгожанымі гнілымі стужкамі водарасцяў, і ейны забойца з выедзенымі рачнымі насельнікамі вачыма. Такая спрыяльная ноч для з'яўлення, для палохання даверлівых месцічаў, а тыя месцічы, як пяты ім падсмажваюць, бегаюць проста скрозь празрыстую парачку, не зважаючы, ані толькі сціраюцца сваіх пераляканых фізіяномій нетутэйшую шэрань і шукаюць махляра з перамазаным крэйдай абліччам, як сумленнага прывіда. Вось яна, несправядлівасць жыцця. Маскарадныя фігуры уважваюцца за адзінапраўдзівыя, а ад існых жахаў адмахваюцца, як ад павуцінкі бабіннага лета. Як жа не заплакаць прывіднымі слязьмі, не зажадаць назаўсёды пакінуць гэты зняверлівы, няўдзячны горад, які б мог сваіх прывідаў скарыстаць, напрыклад, дзеля прывабы багатых замежных вандроўнікаў, ахвочых да жудасных цудаў. І абодва несупакоеныя духі зноў боўтнуліся ў чорныя воды свіслачы, якая і не такую дрэню сабе прымала і яшчэ прыме цягам стагоддзяў. Франціш з княжной Паланеяй сядзелі ў цемры, прыхінуўшыся спінамі да цёплага боку грубкі. Так блізка адно ад аднаго, што маці Альжбета асудзіла б абодвух на двухтыднёвае пакаянне. Вырвіч цішком схаваў у кішэню хустачку, ахвяраваную яму княжной, каб сцерці крэйду з твару. Файна будзе гэтую хустачку навязаць на шапку, калі давядзецца ісці ў бойку. Магчыма, суддзя ўсё-ткі вырашыць, што ты яму прымроіўся, ціха прамовіла Баінска. Але рызыкаваць усім дзеля таго, каб выратаваць ворага, Юдыцкі б цябе ў турме згнаіў. Калі ж да майго брата дойдзе, ён палічыць, што ты яму здрадзіў. Я не мог іначай, Паланая памаўчала. Ведаеш, за што мяне ў кляштар саслалі? Не. За двубой. Вырвіч пастараўся не выдаць здзіўлення. Двубой па ўсіх правілах, а што? У Вільні дамы б'юцца, у Кракаве, у Парыжы, у Санкт-Петербурзе. Жонка спадчынніка расійскага трона Кацярына па некалькі разоў на год бывае секунданткай у сваіх прыдворных дам. Я выклікала Агнешку Чартарыйскую, сястру свайго жаніха. Адбіла ў мяне першую фігуру ў кадрылі. Кавалер звяла і пасмейваецца яшчэ лахудра. Кавалер той мне і на прыкуску не варты, але гонар пацярпеў. А галоўная прычына, яна лічыць, што багінскія не могуць быць каралеўскай сям'ёй. Мы толькі прыдворнымі ў чартарыйскіх, разумееш, можам быць. А брат мой – мокрая курыца. Багінская усхадзілася не на жарт. Цікава, астатнія сёстры пана Міхала такія ж амазонкі? А на чым вы біліся? Асцярожна папытаўся Пранціш, які чуў, што ў якасці зброі баявітыя дамы часам ужываюць зубы і кіпці. «А на шпагах?» – спакойна адказала Паланейка. «Я гэтую чапялу адразу правую руку паранила, дык яна давай раўсці, як дзіцятка, у якога цацку адабралі, карацей шуму!» Жаніх у абражаную позу становіцца, цётухны палацавыя сыкаюць пра заняпад нораваў. І брат сказаў, што з яго хопіць, што шалёныя сястрычкі больш не ўцягнуць яго ні ў якія авантуры. Адмовіўся зносіцца з панам Сапегам, сказаў, што ніякай рамфеі не існуе, адны выдумкі. І адправіў да цёткі Альжбеты грахі замольваць. Багінская уздыхнула. Добра ўдалося ўсё зрабіць, як планавалі. Старэйшыя сёстры пастараліся таксама, як маглі, брата настроілі. Вырвіч, вядома, змаўчаў, што без яго пранціша нічога б у жаночай паловы багінскіх не атрымалася б. Калі пераляканыя бернардзінкі, што папрачыналіся ад шуму на вуліцы, памаліўшыся святому Бернару, заснулі, Паланэя праводзіла пранціша ў скарбніцу. А на развітанні сказала дзіўным ціхім голасам: «Слухай, не хадзі з гэтымі мешчукамі ў сутарэнне, не трэба табе». І нават не адразу адхілілася, калі шарачок Вырвіч пацалаваў яе ў шчочку. Лёднік і Саламея не спалі. Саламея дарэмна спрабавала супакоіць былога алхіміка і ледзь утрымлівала ад таго, каб выскачыць праз акно альбо палезці ў сутарэнні ў пошуках зніклага шкаляра. Пранцішу нават падалося, што зараз ён атрымае розгамі па тым самым месцы, для якога яны прадназначаныя. На шчасце, розгаў пад рукой не было, а лёднік займеў такую палёгку, што ягоны былы гаспадар вярнуўся жывы і здаровы, што гнеў ягоны прайшоўся толькі па вершалінах, як лёгкі вецер. Затое пры пранцішы быў ягоны гіпацэнтаўр. Бутрым, вядома, пабуркатаў пра неразумнага хлапчыску, але Вырвіч так свяціўся гонарам, што доктар не стаў нават спрабаваць яго на імпэт прыгасіць. Сам зведаў вострае шчасце, калі здабываў невядомыя рэчывы, дыхаючы смяротнымі выпарэннямі. Затое расповед Вырвіча пра сустрэчу з Юдыцкім доктара ўстрывожыў па-сапраўднаму. Але лаецца, што пранціш не павінен быў папярэджваць ворагаў аб небяспецы, бо трыму і ў галаву не прыйшло. Непакоіла і тое, што пра рамфею даведаліся езуіты, хаця гэта якраз было не дзіўна, з іх усемагутнай шпегаўскай павутой і апантаным збіраннем усіх старажытных таямніц. Пранціш ляжаў побач са сваёй радавой шабляй і думаў пра Паланэйку. Адважную, як антычная багіня, яна ж таксама не палічыла дарэмным ягоны ўчынак з Валатковічам і паабяцала захаваць у таямніцы. Больш за тое шкаляру падалося, што ягоны паход да Юдыцкага выклікаў у яе павагу больш, чым выкраданне гіпацэнтаўра. Пацалаваць дазволіла. Але ж пры гэтым і не згадвала, што дзесьці ля дзвярэй манастыра у цёмным калідоры палахлівая ганулька, а яна ж падобна няпростая дзеўка, усё чакае вяртання пана Вырвіча, каб упусціць яго у кляштар. І Вырвіч, на жаль, ужо не мог не разумець, што калі яны з чароўнай адважнай паланэйкай сустрэнуцца пасля на людзях, яна хутчэй за ўсё яго проста не пазнае, або за найвялікшую літасць холадна і ледзь заўважна кіўне галавой з мудрагелістай прычоскай. І нябачны меч зноў праткне сэрца загоннага шляхцюка з блакітнымі вачыма. Мінатаўры полацкіх сутарэнняў. Па дарозе з Менску на Полацак не так шмат заставалася праваслаўных храмаў, а трэба было яшчэ знайсці той, дзе святар правядзе таемны абрад вянчання уначы, і ніхто з навакольных вёсак не адсочыць. Але пан Лёднік, уладальнік свежага патэнту на шляхецтва, падпісанага каралём Аўгустам Сасам і прададзенага за 1000 дукатаў ягоным канфідэнтам графам Брулем, немаведама каму, упёрся, каб перад небяспечным падарожжам у чарговыя сутарэнні абавязкова свяціць адносіны з пекнай сяброўкай дзяцінства. А калі доктар упарціўся, яго можна было забіць, але не адгаварыць. Свечкі мігцелі, як быццам нейкія мізэрныя істоты, развітваючыся, махалі маленечкімі вогненнымі хусткамі. Цемра па кутах храма ад гэтага здавалася яшчэ цямнейшая, словы святара пагрознымі, хаця ён казаў аб вечнай любасці і еднасці душаў, што Бог з'яднаў, таго чалавек не раз'яднае. Утрамей Лёднік і Саламея Рэніч таксама не выглядалі бесклапотна шчаслівымі, як належала жаніху і нявесце. Яны хутчэй нагадвалі тых, што збіраюцца на смяротную бойку. Хаця так же і было. Паводзіны магнатаў, якія дазвалялі маленькім чалавечкам задавольваць свае капрызы ды надорвалі іх нечуванымі шчадротамі, прыводзілі на памяць кухараў, што кормяць калядную гусь марцыпанамі, разынкамі ды іншым смакоццем, якое павінна надаць мясу асаблівы прысмак. Вось, калі ласка, дазволілі палачанам абвянчацца, калі Лёднік запатрабаваў, і Пранціш, які выконваў ролю дружкі ў свайго былога слугі, здагадваўся, чаму Лёдніку закарцела пашлюбавацца. каб, калі што, Саламея засталася шляхцянкай, бо жонка пераймае званне мужа. Гэтае, калі што, вырвічу не падабалася. Над Саламеяй трымала вянец палахлівая прыслуга панны Багінскай. Ганулька час ад часу кідала на Пранцішу ўстрывожаны позірк, але вырвіч рабіў выгляд, што гэтага не заўважае. Цені рабілі твар лёдніка зусім змрочным, і Пранціш па-ранейшаму не мог уцяміць, што ў абліччы доктара прыцягвае жаночыя пагляды. Куртуазны мужчына мусіць быць з акуратнымі светлымі кудзерамі, яснавокі і ўсмешкай на вусных, і румянасцю на шчоках, і ўжо ніяк не такі дзюбаносы. Саламея у простай светлай сукенцы павярнулася да жаніха і трошкі-трошкі усміхнулася. Ямінка ўтварылася толькі на левай шчацэ. І за гэтую ямінку кожны несляпы мужчына гатовы быў бы аддаць, ну, калі не жыццё, то ўсё іншае. За што доктару дасталася такая кабета? Барон Герман Ватман, відаць, падумаў пра гэта ж, бо гучна ўздыхнуў і выйшаў з маленькай царквы ў глухой вёсачцы між Менскам і Полацкам. І ложа, і пошасць адны на дваіх, і сутарэнні. На паліцах полацкай аптэкі грувасціліся шклянкі і сасуды так цесна, што між імі нельга было й палец прасунуць. Што цямнело ў некаторых шкляніцах, скруціўшыся ў колцы, віючыся бурымі водарасцямі, вырвіч нават ведаць не хацеў. А востры пагляд светлых, як блакітны лёд, вачэй аптэкара Лейбы не дадаваў утульнасці. Бо здавалася, што аптэкар бачыць наскрозь твае смешныя недахопы і паблажліва над імі пасмейваецца. Зразумела цяпер, дзе лёднік набраўся з'едлівасці. Хаця не, у спадара Лейбы была не з'едлівасць, а хутчэй мяккая насмешка і над светам, і над сабой, змяшаная з сумам і спрадвечным фаталізмам. Быццам чалавек раз назаўсёды сабе сказаў: «Я ведаю, што вакол дрэнь, але ж я нічога не змяню, таму застаецца толькі горка пасмяяцца». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, Шкаляра і Шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.